مُلاقاتٕکۍ آداب. مُلاقات وِزِ کٔرِو اَسوٕنہِ بٕتھِ اِستقبال، خوشی تہٕ مسرتُک اِظہار کٔرِو تہٕ سلامہِ منٛز کٔرِو پہل، اَتھ چھُ بوٚڑ اجر تہٕ ثواب. سلام تہٕ دُعا خٲطرٕ مہ کٔرِو اورٕ یورٕکۍ لفظ استعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ فرمٲمٕتۍ الفاظ السلام علیکم کٔرِو استعمال، پتہٕ اگر موقعہٕ آسہِ دس پوٗس کٔرِو، خبر اتر پرژھِو تہٕ اگر مُنٲسِب باسہِ گرِکٮ۪ن بٲژن ہُنٛد خیریت کٔرِو معلوٗم. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ فرماونہٕ آمٕتۍ الفاظ السلام علیکم چھِ سٮ۪ٹھاہ جامعہ، اتھ منٛز چھُ دیٖن و دُنیاہُک سورُے رٕژر تہٕ پرٛٮ۪تھ قٕسمُک خیر و آفیت شٲمِل. یہِ تہِ تھٲیِو خیال زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ دس پوٗس کرنہٕ وِزِ پنُن دستہِ مُبارک فوراً یلہٕ ترٛاوناونٕچ کوٗشِش کران، انتظار ٲسۍ کران توٚت تام یوٚتام نہٕ دوٚیِم شخص پانے یلہٕ ترٛاوِہے. ییٚلہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ مُلاقات خٲطرٕ گٔژھِو، صاف پلو پۄشاک لٲگِتھ گٔژھِو، مٲلہٕ تہٕ پرٲنۍ پلو لٲگِتھ مہ گٔژھِو، تہٕ نہ مہ گٔژھِو امہِ نیتہٕ نٔے پلو لٲگِتھ زِ تُہۍ ہیٚیِو باقین پنُن بجر تہٕ امیٖری. ییٚلہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ مُلاقاتُک اِرادٕ آسہِ آسان، تیٚلہِ ٲسِو تس گۄڈٕ وقت ہیٚوان. پرٲنۍ پانے بے وقتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد گژھُن چھُنہٕ مُنٲسِب، امہِ سۭتۍ چھُ دوٚیمٮ۪ن ہُنٛد وقت تہِ خراب گژھان تہٕ مُلاقات کرن وول تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ بے عزت گژھان. ییٚلہِ تۄہہِ نِش کانٛہہ مُلاقات کہِ غرضہٕ یِیہِ، تس کٔرِو اسوٕنہِ بٕتھِ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ استقبال، عزت سان بیٚہنٲوِن تہٕ مُنٲسِب خٲطر تواضع تہِ کٔرِوُس. اگر کٲنٛسہِ نِش گٔژھِو مطلبٕچ کتھ کٔرِو، فضوٗل کتھو سۭتۍ مہ کٔرِو پنُن وقت تہِ برباد تہٕ تٔمۍ سُنٛد تہِ، یہِ کرنہٕ سۭتۍ گژھِ تُہُنٛد یُن گژھُن لُکن ناگوار. اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد گٔژھِو، دروازٕ پٮ۪ٹھ ہیٚیوُکھ اِجازت، اِجازت ہیٚتھ کٔرِو سلام تہٕ أژِو انٛدر، تہٕ اگر ترٛیٚیہِ لٹہِ السلام علیکم وننہٕ پتہٕ کانٛہہ جواب میوٗل نہٕ، تیٚلہِ مہ أژِو انٛدر، خوشی سان نیٖرِو واپس. کٲنٛسہِ نِش ییٚلہِ گٔژھِو، مُنٲسِب تحفہٕ یا ڈٲلۍ نِیِو پانس سۭتۍ، امہِ سۭتۍ چھُ محبت بڑان. ییٚلہِ کانٛہہ ضروٗرت منٛد تۄہہِ نِش یِیہِ، یوٚتام مُمکِن سپدِ تٔمۍ سٕنٛز ضروٗرت کٔرِو پوٗرٕ، سفٲرِشہِ ہُنٛد درخواست کرِ سفٲرِش کٔرِوُس، تہٕ اگر تٔمۍ سٕنٛز ضروٗرت پوٗرٕ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ، اسوٕنہِ بٕتھِ کٔرِوُس اِنکار تِتھ پٲٹھۍ زِ تس گژھِ نہٕ مایوٗسی سپدٕنۍ تہٕ بٔلۍ مہ تھٲوِن سُہ اُمیدوار بنٲوِتھ. اگر تُہۍ پننہِ کُنہِ ضروٗرتہٕ مۄکھٕ کٲنٛسہِ نِش گٔژھِو، مہذب انداز کٔرِو پنٕنۍ ضروٗرت بیان، اگر پوٗرٕ گژھِ شُکریہ کٔرِوُس، اگر پوٗرٕ گٔیہِ نہٕ خوشی سان کٔرِو سلام تہٕ نیٖرِو واپس. ہمیشہٕ مہ تھٲیِو یِہے خواہِش زِ لُکھ یِن تۄہہِ نِش مُلاقاتس، پانہٕ تہِ گٔژھِو مُلاقاتس. پانہٕ ؤنۍ مِلژار بڑاوُن تہٕ اکھ أکِس بکار یُن چھےٚ رٕژ کٲم تہٕ رٕژ کتھ، مگر خیال تھٲیِو زِ مومنن ہُنٛد رلُن میلُن چھُ نیک مقصدو خٲطرٕ آسان. مُلاقات وِزِ اگر تُہۍ وٕچھِو زِ سمکھن وٲلِس چھُ ریشس، پلون یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گاسہٕ تُل یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز، سُہ تُلِوُس تھوٚد، تہٕ اگر کانٛہہ یُتھُے سلوٗک تۄہہِ سۭتۍ کرِ، تس کٔرِو شُکریہ تہٕ یہِ دُعا کٔرِوُس مسح اللہ انکا ما تکرہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن ژےٚ نِش تِم چیٖز دوٗر یِم ژےٚ ناپسنٛد چھی. راتھ کیُتھ اگر کٲنٛسہِ نِش گژھنٕچ ضروٗرت آسہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ آرامُک تہِ تھٲیِو خیال، زیادٕ ژیر تام مہ بِہِو، تہٕ اگر تۄہہِ یہِ انداز سپدِ زِ سُہ چھُ شۄنٛگمُت، تیٚلہِ نیٖرِو خوشی سان واپس. اگر کینٛہہ نفر یِکوٹہٕ مُلاقات کہِ غرضہٕ کٲنٛسہِ نِش گژھن، تیٚلہِ پزِ کتھ کرن وٲلِس پننہِ کتھِ منٛز سارنٕے ہٕنٛز نُمایندگی کرٕنۍ، کتھ باتھِ منٛز پنٕنۍ امتیٲزی شان ظٲہر کرٕنۍ، پنٕنۍ اہمیت ہاوٕنۍ تہٕ پنٕنۍ سٲتھی نظر انداز کٔرِتھ بوزن وٲلۍ سُنٛد توجہ پانس کُن پھِرُن، اتھ کٔرِو سختی سان پرہیز.